Dzień dobry, witamy. Radek Nałęcz i Halina Leszczyńska. Z tej strony do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Coś mi świta. Tak nazywa się ta audycja, którą czas już rozpocząć. No bo właściwie jeszcze tylko 2 sekundy i czwarta punktualnie właśnie teraz wybiła. Do 6 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj jest 29 dzień lipca, poniedziałek. Świt o 4.09, wschód słońca o 4.51, a zachód słońca o 20.33. Do tego Marta i Olaf, a także Antonin, Beatrycz, również Maria, Teodor, Symplicy, Rufin, Flora, Felix, Faustyn, Prospera świętują swoje imieniny, także wszystkiego najlepszego życzymy. Do tego też jeszcze dorzućmy Światowy Dzień Tygrysa. No i mamy komplet informacji. Nie, to nieprawda. Jeszcze sporo na pewno przed nami, zwłaszcza emocji olimpijskich, sportowych. O tym będziemy mówić Państwu w ciągu dnia, aby jak najwięcej tych sukcesów związanych z polskimi występami się wydarzyło. No ale powoli trzeba właściwie od czegoś zacząć, przeciągając ciało, bo od tego jest właśnie ta rozgrzewka z jednego boku na drugi, a potem to już jakoś pójdzie. Proszę być z nami przez cały dzień i postaramy się jakoś wspólnie przetrwać ten nowy tydzień, który się właśnie rozpoczyna. No to zaczynamy. Lynyrd Skynyrd to jest pierwsza piosenka Sweet Home Alabama, która pojawia się w Państwa, ale też i w naszych głośnikach, a potem jeszcze Wonder Horse i to, jeżeli chodzi o muzykę, najbliższy plan. We'll be right back. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pull me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head with something dark. Just for you, and perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, these empty rooms. So hush now, baby, don't you cry. I know you're sad deep inside. Your broken wings are never fly. You're mine, you're mine, you're mine, you're mine. Feel me. Horse to już za nami. 9 minut po godzinie 4, coś mi świta w Trójce. Warto sprawdzić, co słychać u synoptyków, jakie są zapowiedzi, jak informuje IMGW. Wschodnia część Europy znajduje się w zasięgu rozległego niżu z rejonu Estonii. Nad pozostałą częścią kontynentu dominować będzie wyż znad Niemiec. Przeważający obszar Polski będzie pod wpływem wyżu z centrum nad północnymi Niemcami. Tylko północny wschód Polski pozostanie pod wpływem niżu znad Estonii. Dzisiaj zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i miejscami w centrum okresami duże i przelotne opady deszczu również mogą się zdarzyć. Maksymalnie 24 stopnie to na zachodzie i południu, w centrum 23, a na północy i Podhalu od 19 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty w centrum i na wschodzie w porywach do 65 km na godzinę. Na północnym wschodzie do 75 km na godzinę, północno-zachodni, wysoko w górach porywy do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1003 hektopaskale i przewiduje się wzrost tego ciśnienia. 10 minut po czwartej, Kasia Nosowska i OSTR już teraz w Trójce. Jak reaktor mam atomowy.

Coś mi świta w sieci. 17 minut po godzinie 4, coś mi świta i coś mi świta w sieci, czyli przegląd prasy porannej. Paryż 2024, czyli Klaudia Zwolińska, która wywalczyła srebro, to ten pierwszy medal w polskiej reprezentacji, która wyjechała do Paryża zdobywać jak najwięcej. Tego oczywiście życzymy. Klaudia Zwolińska zdobyła ten pierwszy medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W Paryżu cały slalom czekał na ten medal od ponad 20 lat. Jestem w szoku, że go teraz przywożę, powiedziała w rozmowie z Tadeuszem Musiałem, a cała ta rozmowa na łamach polskiegoradia.pl. Także zapraszamy oczywiście. polskieradio24.pl to też adres, który warto znać, a tutaj między innymi o tym fenomenie, który to wystąpi trzykrotnie w tym tygodniu już. Fenomen ma imię i nazwisko oczywiście i bardzo konkretną twarz, a także repertuar. Taylor Swift, czterokrotna zdobywczyni Grammy za album roku, rekordzistka listy przebojów, miliarderka i człowiek roku magazynu Time, zagra 3 koncerty na Stadionie Narodowym 1, 2 i 3 sierpnia. Bilety właściwie wyprzedały się jak ciepłe bułeczki. Jest bardzo duże zainteresowanie tym koncertem. To nie tylko muzyka, to również ruch, który powstał wokół wokalistki. Jest postrzegana właściwie i ona, i ten ruch jako zjawisko społeczne. Fani określają się jako Swifties. Piosenkarka gromadzi wokół siebie rzesze fanów, a także fanek. Sama Taylor porównała do artystów z pokolenia Dzieci Kwiatów. Jest właśnie tego rodzaju skojarzenie wykorzystane, żeby opisać sam fenomen ruchu, a także fanów, którzy uwielbiają jej muzykę. Jest podobny duch związany z wzajemną życzliwością wśród Swifties, serdecznością, bransoletki przyjaźni, które fani Taylor Swift między sobą wymieniają. To jest znak otwartości na drugiego człowieka. Wiele osób mówi, że chciałoby czuć się w świecie tak bezpiecznym, jak na koncertach Taylor Swift. No i będzie okazja oczywiście, żeby się przekonać. 1, 2 i 3 Taylor Swift wystąpi na PGE Narodowym, a już teraz zagra i zaśpiewa w trójce, także nie trzeba czekać. 19 minut po 4. Screams out, she's laughing up at us from hell.

kiedyś to było. 27 minut po godzinie 4, za nami Mysłowic i Maria Peszek, no i też czas na przegląd wydarzeń historycznych. Zaczynamy dosyć wcześnie, od XV wieku, bo to w 1423 roku król Władysław II Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie, zresztą miasto świętowało przez weekend dosyć hucznie swoje urodziny. Pozdrawiamy, to też przy okazji szansa i taka prośba do państwa o jakieś na przykład zdjęcia albo wspomnienia z kolejnych urodzin miasta. Zresztą przy okazji Taylor Swift, a także naszych rozważań dotyczących ruchu Swifties, także można się meldować. radosław.naleczmałpapolskieradio.pl. Ten adres do dyspozycji nie tylko w sprawie urodzin czy koncertów, ale generalnie. Rok 1836 w Paryżu odsłonięty został łuk triumfalny, a w 1921 roku 29 lipca w Pruszkowie koło Opola zanotowano najwyższą temperaturę w historii na terenie obecnej Polski. To było ponad 40 stopni. Coś mam wrażenie, że ten rekord mógł jednak zostać pobity, ale źródła mówią, że to najwyższa temperatura. W 1938 roku założono Związek Kynologiczny w Polsce, a w 1939 roku transatlantyk Chrobry wypłynął z Gdyni w dziewiczy rejs do Ameryki Północnej. Wśród pasażerów był Witold Gombrowicz, który na zawsze opuszczał Polskę. Dzisiaj o 11.30 kolejny odcinek cyklu, w którym Michał Matus podąża śladami Witolda Gombrowicza. Poniedziałek ja, więc przypominamy i polecamy państwa uwadze. Rok 1949 w Bieżuniu urodził się Jerzy Bończak, aktor scen warszawskich, odtwórca roli Krzepickiego w serialu Kariera Niekodemadyzmy i inżyniera Maca w reżyserii w serialu Alternatywy 4. Rok 1951. W Londynie odbyła się pierwsza edycja konkursu Miss World, którego zwycięzczynią została Szwedka Kiki Håkansson, a w 1957 roku założono Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Do kalendarium oczywiście wrócimy. Na razie chwila przerwy. Fleetwood Mac wypełni nam muzycznie czas. Little Lies, 29 minut po 4. Coś mi świta w trójce. Couldn't find a way, so I'll settle for one.

Przążniczka została oficjalnym hejnałem tego miasta, a w 2005 roku rozpoczęto budowę północnego odcinka autostrady A1 z Rusocina do Nowych Mars, a przy okazji też Sejm RP przyjął ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii i o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bardzo ważna ustawa. W 2011 roku Komisja Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera ogłosiła raport końcowy ze śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, a w 2022 roku oddano do użytku po przebudowie Teatr Letni w Szczecinie. I to wszystko, jeżeli chodzi o przegląd wydarzeń związanych z 29 dniem lipca. Kalendarium za nami, ale to muzyczne po godzinie 5, więc proszę zostać z nami. The Cranberries już teraz, Animal Instinct, a potem Brodka i spotkanie z Warszawą. W szumie twoich starych drzew słyszę śpiew spotkania dzień, to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Spotkanie z Warszawą i Brodka, czyli miejsce drugie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia, pierwsza trójka. Piotr Metz w każdy piątek zaprasza. Miejsce drugie, ale miejmy nadzieję, że będzie to szczyt listy w kolejnym notowaniu. Zresztą to wszystko w Państwa rękach, głosach. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę i tutaj odbywa się głosowanie, ale też można sprawdzić i propozycje, ale też przede wszystkim to, kto jaką lokatę, jaką pozycję zajął w ramach listy. Na miejscu pierwszym Kaśka Sochacka i Szum, miejsce drugie Brodka, Spotkanie z Warszawą, a miejsce trzecie Nosowska, Błażej Król Można, czyli Polska Trójka w ramach listy przebojów. No dobrze, to jeżeli już o tym spotkaniu mowa, no to w najbliższą środę Monika Brodka będzie naszą, no, pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i będzie można posłuchać rozmowy Moniki Brodki, a także Agnieszki Szydłowskiej. Będzie to część różnych audycji, które są związane oczywiście z kolejną 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, a także 20. rocznicą powstania Muzeum Powstania Warszawskiego, bo akurat te dwa wydarzenia zbiegły się dzisiaj w czasie, w tym roku, w 2024 roku. Sporo tych wydarzeń związanych oczywiście z obchodami kolejnej bardzo ważnej rocznicy, między innymi dzisiaj po godzinie 10, dziś, jutro, pojutrze, właściwie przez cały tydzień, także w Trójce, w audycji Dobrego Dnia po godzinie 10 będzie można usłyszeć utwory z najnowszej płyty Moniki Brodki zatytułowanej Wawa. Ta premiera albumu w formie koncertowej już za nami, zresztą transmisję można było usłyszeć ostatnio w piątek na antenie Trójki. Tam też spotkanie z Warszawą, dlatego nieprzypadkowo to nagranie się pojawiło. 1 sierpnia w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Między 6 a 9 będzie można usłyszeć historię powstańczej radiostacji Błyskawica, a popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki będzie nadawane z Muzeum Powstania Warszawskiego między 16 a 19. Taki jest plan. Będziemy oczywiście mówić o tych wydarzeniach rocznicowych w serwisach Trójki, ale też na przykład w audycji Coś mi świta, która trwa do godziny 6. Jesteśmy z Państwem. Już teraz Mumford and Sons, czyli Little Lion Man. Weep for yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head.

can I test me? Might get arrested. She's sitting in my new shit. We still getting messy. Playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it. Only care if you touch it. Damn, this energy buzzing. Backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good, fuck, oh well. Only care if you want me. Take my time if she give me that. You know I love it, girl. Właściwie z dedykacją dla wszystkich zakochanych I've Been In Love i Jungle na antenie Trójki w ramach Coś Mi Świta na krótko przed godziną piątą. Mecze Iggy Świątek z francuską Diane Perry oraz Magdy Linet z włoską Jasmine Paolini w drugiej rundzie turnieju tenisowego. To są te najciekawsze wydarzenia w poniedziałek na arenach Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oczywiście za występy Polek trzymamy bardzo mocno kciuki. Jeszcze nim godzina piąta na zegarze, Klaksons i Golden Scans. Set sail.